50 languages. 9. 9. Dny v týdnu. Dny v týdnu. Pondělí. Pondělí. Úterý. Úterý. Středa. Středa. Čtvrtek. Čtvrtek. Pátek. Pátek. Sobota. Sobota. Neděle. Neděle. Týden. Týden. Od pondělí do neděle. Od pondělí do neděle. První den je pondělí. První den je pondělí. Druhý den je úterý. Druhý den je úterý. Třetí den je středa. Třetí den je středa. Čtvrtý den je čtvrtek. Čtvrtý den je čtvrtek. Pátý den je pátek. Pátý den je pátek. Šestý den je sobota. Šestý den je sobota. Sedmý den je neděle. Sedmý den je neděle. Týden má 7 dní. Týden má 7 dní. Pracujeme jen 5 dní. Pracujeme jen 5 dní.